reżyseria Mariusza Malca. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jutro spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia rządu. Prezydent i premier Czech tonują emocje po wypowiedzi minister obrony w sprawie wystąpienia z ONZ-u. Porażka Huberta Hurkacza w finale turnieju ATP w Bazylei. Więcej za chwilę w sporcie. A jutro ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Po uzgodnieniach szefów partii do pracy zabiorą się zespoły programowe. Wciąż nie wiadomo, komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu. Zdaniem partii opozycyjnych Andrzej Duda nie powinien czekać. Według Karoliny Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej prezydent gra na czas. Niestety muszę powiedzieć, że pan prezydent zaciągnął hamulec, jeśli chodzi o kwestię powoływania rządu, desygnowania premiera. Włączył się w narrację PiSu. Nikt nie chce skracać kadencji Sejmu. Chodzi o to, żeby desygnować premiera, który miałby już szansę na to, żeby konstruować rząd. Według Anny Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości opozycja naciska na prezydenta, a nie ma ani umowy koalicyjnej, ani wspólnego programu. Co mamy dzisiaj tak naprawdę na stole? Na stole mamy oto propozycję, że mamy premiera, mamy jedną listę, z którą szliśmy do wyborów, mamy konkretny program, a po drugiej stronie mamy tak naprawdę cztery duże bloki polityczne, które szły na trzech listach. Mamy absolutnie różne programy, to jest kakafonia. Zgodnie z konstytucją prezydent od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, czyli 13 listopada, ma 2 tygodnie na decyzję, komu powierzy tego premiera. Prezydent i premier Czech reagują na wypowiedź minister obrony sugerującą wystąpienie z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czeska minister skomentowała w ten sposób rezolucję w sprawie wojny Hamasu z Izraelem. Rezolucja wzywa obie strony konfliktu do zawarcia humanitarnego rozejmu. Nie potępia działań Hamasu i nie potwierdza prawa Izraela do samoobrony. Dokument poparło 120 państw, a 12, w tym Czechy, Izrael i USA, było przeciw. Polska była wśród 45 krajów, które wstrzymały się od głosu. Jana Czernochowa napisała w mediach społecznościowych, że wstydzi się za ONZ. Jak dodała, Republika Czeska nie ma czego szukać w organizacji, która kibicuje terrorystom i nie respektuje podstawowego prawa do samoobrony. Premier Petr Fiala powiedział, że rozumie rozgoryczenie minister. Jednocześnie zapewnił, że Czechy pozostaną w ONZ-cie, gdzie będą przedstawiać swoje stanowisko i przekonywać do niego inne państwa. Z kolei prezydent Petr Paweł przypomniał, że Czechy opowiadają się za reformą ONZ-u. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Honorowe wyróżnienia przyznane zostały po raz 11 z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał Damian Duda, ratujący rannych żołnierzy i cywili w czasie wojny na Ukrainie. W kategorii akcja społeczna wyróżniana została Agnieszka Sikora, założycielka fundacji Po Drugie, która wspiera młodzież, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dziękuję za docenienie naprawdę ciężkiej pracy, którą cały zespół Fundacji Po Drugie wkłada każdego dnia przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę w to, żeby ratować młodych ludzi. Przeraża mnie trochę to, że jesteśmy w Europie, a mamy w Polsce bezdomność, która dotyka osoby mające 18, 19, 20 lat i tylko jeden dom dla młodzieży prowadzony przez moją organizację. Nagroda upamiętnia Jana Rodowicza Anodę, legendarnego żołnierza batalionu Zośka, uczestnika akcji pod Arsenałem i kawalera orderu Virtuti Militari. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych kolejarze przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas przejazdu przez tory. Za 99% wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy, mówi rzecznik PKP Bartosz Pietrzykowski. Widzimy, że jest tutaj na pewno poprawa, zmniejszyła się ta ilość wypadków, aczkolwiek trzeba mieć też na względzie to, że przez ten okres liczba samochodów w Polsce też o wiele, wiele się zwiększyła i zwiększy ruch na drogach, więc no, do tych statystyk no, różnie można podchodzić. Najczęstsze błędy kierowców to niezatrzymywanie się przed znakiem stop, przejeżdżanie na czerwonym świetle oraz przy zamykających się rogatkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz, wicemistrzem turnieju ATP w Bazylei. Polak przegrał dziś w finale zawodów z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. Przegrał w setach 0-2, ale obie partie kończyły się tiebreakami. Różnica była naprawdę minimalna, a taki wynik oznacza, że Hubert Hurkacz pozostanie na razie na 10. miejscu w rankingu ATP Race. Czołowa ósemka tej listy wystąpi na koniec sezonu w zawodach ATP Finals. Polak ma wciąż szansę na awans, ale będzie musiał wywalczyć go podczas rozpoczynającego się jutro prestiżowego turnieju w Paryżu. Na boiskach piłkarskiej ekstraklasy rozegrano dziś 3 spotkania. Radomiak wygrał z Zagłębiem Lubin 3-2, Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź 1-1, a Legia Warszawa niespodziewanie przegrała u siebie ze Stalą Mielec 1-3. To czwarta ligowa porażka Legii z rzędu. Stal przełamała serię 4 przegranych spotkań. Trener zespołu z Mielca Kamil Kiereś. Przegraliśmy ostatnie 4 spotkania ligowe, ale też mieliśmy takie mocne poczucie, że w tych spotkaniach nie odstawaliśmy od rywali. No i przytrafiła się taka seria właśnie przegrywania jedną bramką. W jakimś stopniu musieliśmy zmierzyć się też z takim, powiedzmy, momentem mocno mentalnym. Musieliśmy pomyśleć, co zmienić, jak zagrać. Pomyśleli na tyle dobrze, że ograli Legię przy Łazienkowskiej. Po 13 kolejkach w tabeli Ekstraklasy prowadzi Śląsk Wrocław przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. A we francuskiej Ligue 1 skandal nie rozpoczął się i nie odbędzie dziś. Mecz Olimpiku Marsylia z Olimpikiem Lyon. Pseudokibice zespołu z Marsylii zaatakowali dziś autokar drużyny gości, konkretnie obrzucili go kamieniami. Sprawa jest poważna, bo ucierpiał trener Lyonu Fabio Grosso. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zakrwawionych włoskiego szkoleniowca. Właśnie z tego powodu mecz został przełożony. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i zachodzie, wzrastające do dużego. Na Pomorzu możliwy deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na północy, 17 w centrum, do 20 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Piotr Baron cały czas nieobecny. Pozdrawiamy serdecznie redaktora Balonika. Mamy nadzieję, że jest po drugiej stronie radia. Ja pozdrawiam i witam wszystkich słuchaczy jego audycji. Mamy 8 minut po 21. Trójka live.

drowning in the water. Hold my hand, there's something telling me. Love me every night, drown me in the water. Hold my hand, there's something telling me. Just see it through my eyes. Love me like no other. Hold my hand, there's something telling me. Turns me into you. Tak sobie słucham razem z Państwem tej muzyki, oczywiście, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i myślę, że jeżeli Państwo teraz jadą samochodem i mają włączone radio i program Trzeci Polskiego Radia Państwu umila podróż, no to chyba to idealna ścieżka dźwiękowa do takiej weekendowej, właściwie na koniec weekendu podróży. Ale od początku, to jest audycja Trójka Live. Jesteśmy z Państwem do godziny 22. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski, czyli koncertowe dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo są po drugiej stronie i mam na to dowody w skrzynce. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl i zazwyczaj podczas tej audycji pytam Państwa praktycznie za każdym razem o Państwa ulubiony koncert, który Państwo kiedykolwiek przeżyli, o Państwa koncerty życia. No i odezwał się dzisiaj do nas pan Mariusz, który napisał: 21 czerwca 1995 rok, Stadion Gwardii w Warszawie. I tu trzy kropki. Najbardziej wyczekiwany i najlepiej wspominany przeze mnie koncert. Znakomicie zaczęła Republika. O ironię, Grzegorz Ciechowski także odszedł 22 grudnia. Napięcie rosło, tłum także i zaczęło się. Najwspanialsze dwie godziny niesamowitego żywiołu, dynamiki i wspaniałej muzyki. Dopiero gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki, zauważyliśmy, że jesteśmy przemoknięci, a z nieba prawdopodobnie już od dawna leje deszcz. Fakt, iż nie zauważyliśmy takiego deszczu, świadczy o tym, że był to znakomity koncert. Tak wspomina pan Mariusz koncert Joe Cockera, który miał miejsce 28 lat temu na Stadionie Gwardii. Przepięknie. Państwo dołączą? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z chęcią przeczytam i podzielę się na antenie z Państwa wspomnieniami koncertowymi. A na naszej antenie właśnie podobno jeden z najlepszych koncertowych zespołów na świecie. Nie wiem, nie byłem nigdy na koncercie. Ale od czego mamy Trójka Live? Definitely. You've been a great crowd, thank you. Thanks for making us feel welcome here. He's sitting down, it must be serious. Robbie Bennett over here in the piano. Man of many moves. Looking good, Robbie, looking good. On the lead bass, Dave Hartley.

No tak jak Państwu mówiłem, nie miałem przyjemności być na koncercie zespołu The War on Drugs, chociaż była możliwość, bowiem w czerwcu tego roku formacja po raz pierwszy przyjechała na długo, długo wyczekiwany koncert do naszego kraju i podobno to było nieziemskie wydarzenie w warszawskiej progresji. The War on Drugs, amerykański, wspaniały koncertowy i nie tylko zespół, ale zawsze kiedy ukazuje się płyta The War on Drugs, to zawsze mam ochotę być blisko tego albumu, bo za każdym razem, kiedy prezentuję The War on Drugs, cytuję prezentera radiowego, którego kiedyś słyszałem, który powiedział, że muzyka The War on Drugs to muzyka, która idealnie sprawdzi się w upalny dzień gdzieś na słonecznej plaży i muzyka, która sprawdzi się gdzieś wysoko podczas zimy na górskim stoku. No i chyba coś w tym jest, bo tak bardzo przemawia do wyobraźni to określenie. To zbiór koncertowych nagrań na płycie Life Drugs po wydaniu dwóch płyt Lost in the Dream i Deeper Understanding. No i tak pięknie to wszystko ujęte jest na tym krążku. Ten krążek mam dzisiaj dla Państwa i to jeszcze na pewno nie jest pora, abym odłożył go na bok.

No, różne okresy działalności zespół T-Love miał. Moim zdaniem rok 1994 i płyta Primitive to jeden z najważniejszych albumów, jeżeli chodzi o zespół T-Love, i osobiście uważam, że to jedna z najważniejszych płyt, jakie kiedykolwiek powstały w polskim rock'n'rollu. Bóg, tym razem w wersji akustycznej, z takiej kompilacji, która zatytułowana jest Na żywo i akustycznie 2018-2019, Muniek i przyjaciele. Muniek w towarzystwie Cezariusza Kosmana oraz Janka Pęczaka robi krótką trasę, nagrywa swoje największe przeboje z działalności zespołu T-Love, Szwagier Kolaska, no i akustyczna wersja tych właśnie nagrań możemy znaleźć na krążku. Dziś Bóg, który promował to wydawnictwo na singlu, ale to jeszcze nie koniec z tej płyty, bo teraz mamy 11 minut do godziny 22. O 22 serwis informacyjny, a po serwisie Barbara Marcinik i scena teatralna Trójki, czyli zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. No w sumie z koncertu do teatru, dlaczego nie? No i za chwilę jeszcze Muniek, nie, z tej właśnie płyty, a potem Muniek ze swoim zespołem, a my serdecznie dziękujemy. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia. W świecie są faszyści, którzy nienawidzą inny grom. Nie. Nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie. Za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz mnie. Pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie. Bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak. Za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiu i swoich mam. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że ty nienawidzisz mnie. Dzięki, siostro Pietro, wszystkiego dobrego. Muniek i przyjaciele, wielkie dzięki, trzymajcie się. Zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.